gdzie ludu nie ma papierów, by tu pływać jak my. Nie wiedzieć czemu, szuka problemu, nie rozumiejąc rap gry. Ciebie ocenią, cenią jakby fakty, jakby z daleka od prawdy. Jestem ponad ty. Każdy te lata, szkolą technikę, życie jak Muay Thai. Tego rozpinkę, wrzuca na dynkę, co dnia mam tu fight night. Skumaj logikę, nawikę, chwilkę dosłownie poświęć. Nie pod publikę, a dla publiki zwykle niosę tą treść. Ty prowadzisz tą grę, taki jesteś on em. Ja mam z siebie pompę, bo nie płynę z prądem. Tak właśnie jest konkret, git super i w ogóle o. Lepsze się modlę, dni nie rzeczy modne. I łapię oddech, by zapewnić godny byt. Uliczny patent, snyt, zamyka mordę. Prowadzi na szczyt, ty nie wiesz co jak. Prowadzi na szczyt i tak każdego dnia. Lecz daj spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Znam paru troli, co tu pierdoli, że mogli zrobić coś serio. Głowa już boli, o co tu chodzi, weź go stąd prędko. Jano mi mówił, że też nie lubi, jak strasznie to okaleczą. Po to się bierze, ja się nie mierzę, dziwne czasy męciu. Nie jak kiedyś chęp gru, mam tu wrażenie, że na scenie dziś to nieliczne plemię, to dla nas miało znaczenie. Ale MRP mu się trzyma dobrze, czekaj tylko na CD chłopcze. Jak będzie rozpęd, jedni mocniej, czterech chłopa. Nikt nie szlocha, bo z krwi i kości, by tu wyrośli, poznali sztyp i fason. Choć wokół widzę paradoks to, śmieszy mnie czasem jak włączam YouTube. Płyną kolesie se pary butów, chodzą mnie swoich, mnie to pierdoli. Ale to widać i słychać, więc w razie W nas nie podrobisz. Ma to korzenie, to ma to znaczenie, być naprawdę sobą. To nie wszystko, jak będziesz blisko, poczuj to tak mocno, że wszystko inne robisz stop, bo 100% sztyp i fason. To MRPW, kojarz to z Warszawą. Daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Miękkie jak puch, mam myśli i zdrowy duch, bo złości nie czuję wcale dość mi ludzkiej podłości. Poznałem gości, co nie dorośli, a wszystkie rozumy już zjedli i nie dobiegli, choć wiele mogli. Tacy lotni, jak najdalej od nich ziom, jak najdalej. Jak do pustej studni wody do głowy oliwy nalej. Tylko nie szalej, byś ognia nie rozniecił. Ze słomy zapał uważaj, bo żar się nęci i cię wykręci, w głowie zakręci, pęknie ten słupek kręci. Pędzisz, lecisz, wiem, że źle ci, taki tyci, tyci, bo tu za dużo pitu, pitu, za mało sznytu, bytu. Zrobić coś więcej z pychu, może to pójdzie, ale na sucho ci nie ujdzie. Mimo że w trudzie, w pocie czoła, tu gdzie ludzie zawsze mają swoje racje. Nawet gdy są w błędzie, co? Masz jakieś obiekcje? Nie oceniaj mnie, co? Masz jakieś obiekcje? Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Taki sznyt, dobry jak ten beat. Za takie się płaci kwit. Też bity łaków wbijam i patrz jak mijam ich. Pysk, zamykam wszystkim pograbiającą przestań. Jak ktoś się nie zna i wychodzi zajebana pętla. Jednak rozkiniam cię ja i parę kumatych mord. Szacunek dla producentów żon, co prawdziwi są. Ksero znika stąd, w sobie sznyt jak parę bomb. Nie brak mi do pracy rąk, studio drugi dom. Sznyt się nie zmienia, kto docenia muzykę to jestem. Bitem i tekstem i gestem, już nie na kreskę. Jestem człowiekiem, a nie świnią, nie w moim stylu. Bracie wszystkie, bo się ślinią, pozdrawiam z chillu. Powiedziałem kocham w sercu, ona nas na blokach hilu. I nie ocenia jak nie kumasz, u nas na chillu. Tu czas leci, rzadko wiatr w plecy, rap leci, więcej rapu. Taki sznyt mam chłopaku. Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Weź daj już spokój, bo na widoku mam cię. Ja jestem z bloku i mam ten szczyt po bandzie. Wychodzę z mroku, ty nie wiesz co i gdzie. Nie oceniaj mnie.